20. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa 27 stycznia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kolejny nabór na mobilne punkty szczepień przeciw COVID-19 ogłasza Narodowy Fundusz Zdrowia. Po publikacji uzasadnienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej poseł PiS Marek Suski zapowiada pracę nad nową ustawą. Policyjne rewizje w mieszkaniach Aleksieja Nawalnego i jego żony. Narodowy Fundusz Zdrowia ogłasza kolejny nabór do mobilnych zespołów szczepień przeciwko koronawirusowi. Samorządy sygnalizowały w ostatnich dniach, że liczba tych zespołów powinna być wielokrotnie większa. Zadaniem mobilnych zespołów jest dojeżdżanie do tych osób, które chcą się zaszczepić, ale ich stan zdrowia nie pozwala na dojazd do punktu szczepień, wyjaśnia rzeczniczka Narodowego Funduszu Zdrowia Sylwia Wątrzyk. Dotyczy to osób, w szczególności obłożnie chorych, i ma zabezpieczyć przede wszystkim pacjentów z mniejszych gmin i miejscowości. Temat mobilnych zespołów szczepień został poruszony podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich, uważa, że takich zespołów powinno być kilkanaście razy więcej. Na przykład jeden na całe województwo, na populację rzędu 2 miliony na przykład, no to zdecydowanie za mało. Przedstawiciele samorządów apelowali dziś również o większe dofinansowanie od rządu na zadania związane z walką z pandemią. Karol Syrówka, Polskie Radio. Policjanci odzyskali szczepionki na COVID-19 skradzione z przychodni w miejscowości Igłowo, osada pod Działdowem. Złodziej wszedł przez okno, ukradł 3 fiolki, czyli 18 dawek preparatu przeciwko koronawirusowi. Zabrał też szczepionki przeciwko innym chorobom. Po 2 godzinach od zgłoszenia kradzieży policjanci zatrzymali złodzieja, mówi Justyna Nowicka z działdowskiej komendy. To 38-letni mieszkaniec gminy Igłowo, osada. W znalezieniu mężczyzny pomógł policyjny piesek o imieniu Kalif, który wraz z policjantami po śladach dotarł do miejsca, w którym przebywał zatrzymany. Mężczyzna wskazał również miejsce, w którym ukrył skradzione leki, w tym m.in. szczepionki na COVID-19. Zatrzymany trafił do policyjnej celi, będzie przesłuchiwany jutro przez prokuratora. Szczepionki raczej nie będą nadawały się do użycia. Jutro zostanie przedstawiona informacja na temat zasad bezpieczeństwa epidemicznego, które będą obowiązywały od 1 lutego. Zapowiedział to po południu rzecznik rządu Piotr Müller. Do końca tego tygodnia obowiązuje m.in. zamknięcie hoteli, siłowni, ograniczenie w działaniu galerii handlowych, a także stoków narciarskich. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski mówił w Polskim Radiu 24, że treść dzisiejszego uzasadnienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej jest oparta o konstytucję. Trybunał opublikował uzasadnienie wyroku z października ubiegłego roku. Orzekł wówczas, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Poseł Marek Suski powiedział, że nad uszczegółowieniem przepisów dotyczących aborcji eugenicznej będą prowadzone dodatkowe prace. Jest powołany zespół i rzeczywiście w tych sytuacjach skrajnych, gdzie jest płód bezczaszkowy, który nie ma szansy życia poza organizmem matki, tutaj powinna być możliwość dokonania wyboru przez kobietę. I to jest rzecz, która niestety przy tym orzeczeniu Trybunału nie znalazła miejsca. Stąd też takie prace pewnie będą prowadzone. Jeszcze dziś w Dzienniku Ustaw wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma zostać opublikowany. Lider Platformy Obywatelskiej nazwał zapowiedź publikacji prowokacją. Z kolei Koalicja Polska zaapelowała o rozpisanie referendum w sprawie aborcji. Publikacja uzasadnienia wyroku Trybunału wywołała protesty. Kobiety w wielu polskich miastach wychodzą na ulice. Policja weszła do mieszkań rodziny Aleksieja i Julii Nawalnych oraz do biur zarządzanej przez niego Fundacji Walki z Korupcją. Opozycyjny polityk przebywa w areszcie. Został zatrzymany na lotnisku, gdy wrócił z Niemiec do Rosji po zamachu na jego życie. Według współpracownika Aleksieja Nawalnego, Iwana Żdanowa, policjanci wyłamali drzwi do mieszkań i biur opozycjonisty. Rewizje zostały przeprowadzone w mieszkaniu Aleksieja Nawalnego, jego żony Julii oraz w biurze Fundacji Walki z Korupcją i redakcji kanału telewizyjnego Nawalny Live. Iwan Żdanow poinformował, że funkcjonariusze nie wpuścili do rewidowanych pomieszczeń adwokatów reprezentujących właścicieli. Rosyjskie media niezależne podały, że przeszukania są planowane również w mieszkaniach i biurach współpracowników Aleksieja Nawalnego, w tym jego rzeczniczki Kiry Jarmysz i szefowej kanału internetowego Lubow Sobol. Portal Meduza poinformował, że rewizje są związane z postępowaniem dotyczącym organizacji protestów w obronie Aleksieja Nawalnego. Funkcjonariusze zabezpieczają nośniki danych i komputery. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Monika Hojnisz-Staręga zdobyła dziś Mistrzostwo Europy w biatlonowym biegu indywidualnym na 15 kilometrów. Zawody trwają w Kotlinie Kłodzkiej w Dusznikach Zdroju. To już drugi tytuł w dorobku naszej czołowej biatlonistki. Pierwszy raz na najwyższym stopniu czempionatu Starego Kontynentu stanęła w 2013 roku. To był jej świetny sezon, bo wtedy również wywalczyła brąz Mistrzostw Świata w biegu masowym. A dzisiejszy sukces na pewno przyniósł Monice wiele radości, co słychać w jej głosie. Powiem szczerze, że było mi ciężko od samego początku, ale wydaje mi się, że to była kwestia warunków, a nie tylko jakiejś tam mojej dyspozycji lepszej bądź gorszej, bo warunki na trasie były naprawdę ciężkie, głęboki śnieg, to na pewno nie pomaga i na pewno nie na 15 kilometrów. No tak jak mówię, gdzieś tam tego biegu nie czułam, starałam się, żeby było równo. Po ostatnim strzelaniu byłam tak zmęczona, że przyszły mi myśli nawet, że no dobra, niech ta Merkuszyna wygra, ale w połowie kółka gdzieś zobaczyłam, że mimo tego odrabiam i miałam też informacje świetne na trasie praktycznie co chwilę. To jest ten pozytyw startu w Polsce, że dużo osób jest na trasie, więc gdzieś mnie to też zmotywowało, żeby jeszcze tą końcówkę przycisnąć. Mężczyźni biegli dziś na 20 kilometrów, Polacy niestety bez powodzenia. Najlepszy z naszych biatlonistów Grzegorz Guzik na mecie zameldował się na 40. miejscu. Trwa okres intensywnych przygotowań do Mistrzostw Świata, które 9 lutego rozpoczną się w słoweńskiej Pokljuce. Azjatyckie kierunki nie sprzyjają ostatnimi czasy sportowcom uprawiającym sporty zimowe. Seryjnie odwoływane są tam zawody, choćby Puchary Świata, które miały być próbą przedolimpijską w narciarstwie alpejskim. Dziś Światowa Federacja Narciarska ogłosiła, że finałowe zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich z Pekinu zostały przeniesione do norweskiego Lillehammer. To tam w 1994 roku odbyły się zimowe Igrzyska Olimpijskie. Przyczyna? Oczywiście koronawirusowa. Finały Pucharu Świata mają się odbyć w dniach 19-21 marca. Wcześniej od 12 do 14 marca biegacze będą rywalizować w Oslo. Dziś ćwierćfinały Mistrzostw Świata w piłce ręcznej w Egipcie. Niestety bez Polaków, którzy utknęli w fazie grupowej. Dziś także mija 12 lat od pamiętnego ćwierćfinału Mistrzostw Świata, kiedy to powstała pamiętna jednostka miary. Jedna wenta. Tego zawodnika mają 15 sekund. Przerywać i mamy pustą bramkę. Tylko spokojnie, mamy dużo czasu. Dawaj, to był zarejestrowany przez TVP Sport fragment odprawy i głos ówczesnego selekcjonera naszej kadry Bogdana Wenty. Wtedy Polakom udało się zgodnie z instrukcją trenera przejąć piłkę i król Artur, czyli Artur Siódmiak, przez całe boisko rzucił piłkę do norweskiej bramki. Naszą jednostką miary są 2 godziny, za tyle bowiem usłyszymy się w trójkowym sporcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy pochmurno z przelotnymi opadami śniegu na wschodzie i północy. Lokalnie może sypać dość intensywnie. W nocy na zachodzie opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu powodującego gołoleć. Nad ranem od minus 5 stopni na południu do minus 3 w centrum i minus 1 nad morzem. W górach lokalnie temperatura spadnie do minus 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce umiera z wychłodzenia ponad 100 osób. Kurtko śpiwory mogą zapobiec takim dramatom. Podaruj trochę swojego ciepłego serca bez wychodzenia z ciepłego domu. Wejdź na ciepłeserce.fundacjaskarbowości.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak smakuje Francja? Przekonaj się sam. Odkryj ją dla siebie w lidlowych, czyli niskich cenach. Niech w twojej domowej kuchni zagoszczą francuskie specjały i doskonałe dania. Spróbuj, inspiruj się i odkrywaj nowe smaki. Bo teraz w Lidlu tydzień francuski. A w nim szeroki wybór francuskich produktów, między innymi

Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam. Jestem Lucy, a ty będziesz Big Star. Lucy Fa to był zespół T-Love. Wspominałem o listach, list z Wrocławia. Dobry wieczór, Piotrze. To wszystko podpisane imieniem Krzysiek. I jeszcze taka wzmianka od naszego słuchacza Piotra z Niemiec. Przesyłam pozdrowienia dla całej radiowej ekipy i grafikę Led Zeppelin, bowiem jak mówi Piotr, chyba jesteśmy walnięci na punkcie Led Zeppelin. W obliczu tego, co teraz się stanie, to chyba Piotrek ma rację. Hey, baby. Uprzedzę tylko, żeby ci z Państwa, którzy o tym pamiętają, się niecierpliwili. Pamiętam o dzisiejszej smutnej rocznicy śmierci naszego kolegi Pawła Berkera i o tym jeszcze dziś pewnie będzie. Teraz natomiast gitarzysta, którego odkryliśmy kiedyś w południe w programie Trzy wymiary gitary, nazywa się Selwyn Batchwood. Addicted i to był Selwyn Batchwood. Podskórnie czuję, że w tym roku 2021 dostaniemy od Selwyna coś zupełnie nowego i znowu będzie nas cieszyła jego gitara w trzech wymiarach gitary. Jak Państwo wiedzą, mam nadzieję, nie należę do tego typu zapowiadaczy radiowych, którzy przed emisją czegoś energetycznego mówią teraz więcej energii. Bo tego nie trzeba mówić, każdy to czuje. No ale Joe tak zatytułował swoją kompozycję. Energy Joe Satriani. I okazało się, że nieśmiało miałem rację. Otóż nie trzeba nic zapowiadać, sami państwo się zorientowali, a wnoszę to z listów, że nagranie było mocno energetyczne. Energy to był Joe Satriani. W jednym z pierwszych wydań gitarowego naszego programu, czyli trzech wymiarów gitary w styczniu, zapowiedziałem, że nie tyle, żebym się usprawiedliwiał, ale po prostu odpowiadałem na państwa pytania, że nie zapomniałem o płycie Royalty. Take so long to say goodbye. genialna kompozycja i trochę nam uciekła, tak mi się wydaje. To był pierwszy singiel z płyty Royalty zatytułowany Why Does It Take So Long To Say Goodbye. Oczywiście to był Joe Bonamassa. Wczoraj, jeśli ktoś z Państwa z nami był, po południu zaproponowałem w tonacji trójki, abyśmy wrócili do płyty Najemnik zespołu Jam i mówiłem o wielu utworach, które tam się znalazły. Przypomnieliśmy utwór otwierający Najemnik 1. Na dziś sięgamy po ten. To był zespół Jam. Na dziś bardzo się ucieszyłem, choć okazja jest smutna, bo to rocznica śmierci, tragicznej śmierci Pawła Bergera, klawiszowca zespołu Jam. Oprócz tego, że był muzykiem, kompozytorem, to ci z Państwa, którzy go znali, wiedzą, że był niesłychanie przyjaznym człowiekiem i w Spodku spędziliśmy z Pawłem nie jeden kwadrans i wypiliśmy nie jedno piwko, rozmawiając o muzyce i ciesząc się i nowymi nagraniami, i mówiąc o przyszłości. Pamiętam, że informacja o jego śmierci dotarła do mnie tutaj, tak jak siedzę teraz, tylko był to program dopołudniowy i wtedy szybko przeszukiwaliśmy płyty zespołu Jam, aby przypomnieć jego twórczość i dziś chciałbym mu się nisko ukłonić, gdziekolwiek nas słucha, wspomnieć go, bo naprawdę łączyły nas więzy może nieprzyjazne, ale na pewno koleżeńskie. Tak jak zresztą z całym zespołem Jam. I chciałbym, byśmy dziś przypomnieli utwór, który zwykle pojawiał się albo na początku stycznia, albo w maju. To była pierwsza płyta zespołu Jam z Maciejem Balcarem. Maciej napisał słowa, Paweł skomponował cudowną muzykę, no i teraz pamięci Pawła Bergera dziś w trzech wymiarach gitary. Jesteś sam. Śpi, nocą śni. Niech zły sen cię nigdy więcej nie obudzi. Teraz śpi. Niech dobry Bóg zawsze cię za rękę trzyma, kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie. Pamiętaj, że jak na deszczu za cały ten świat nie znaczy nic, a nic. Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich chwil. Idź własną drogą, bo w tym cały sens istnienia, żeby umieć żyć bez znieczulenia, bez niepotrzebnych niespełnienia myśli złych. Jak na Porywa spokój, najlepszą z twoich chwil i nieskończoną płyta zespołu Jam z Maciejem Balcerem i nie chcę się wymądrzać, bo tego nie lubię, ale wydaje mi się, że jest to jeden z życiowych utworów Macieja, cały zespół i Maćka bardzo pozdrawiam, pamiętając dziś o Pawle. Mija rocznica jego tragicznej śmierci, 27 stycznia 2005 roku odszedł od nas, dziś go wspomnieliśmy. To były trzy wymiary gitary. Dzisiaj, w środę po godzinie 19. Dziękujemy Państwu za uwagę. Byli z Państwem Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Kaczkowska i Piotr Baron. Dobrego wieczoru i do usłyszenia. Joe Colombo na zakończenie naszego spotkania. Are you ready?